Én egyszer mindent itt hagyok, többé vissza sose fordulok, és azután már sose hátrálok, majd meglátjátok. És senkire se hallgatok, és átnézek majd rajtatok, mert csak kitaláltok, és csak bíráltok, majd megbánjátok. Nem láttátok sosem a könnyem, így azt hiszitek, hogy nekem minden. Mit elértem, összejött könnyen. Jöttem és győztem, jöttem és győztem. Nem tudom, minek örültem, amikor veletek összekerültem, mert amiben sokat én is beleöltem, elveszitek éppen, ez nem lenne képem. Én egyszer mindent itt hagyok, többé vissza sose fordulok, és azután már sose hátrálok, majd meglátjátok. És senkire se hallgatok, és átnézek majd rajtatok, mert csak kitaláltok, és csak bíráltok, majd megbánjátok. Nem szeretem azt ki, akitől fél, az előtt meghajolva, az elveit hátradobja. Nem vágyom dicsérő, hízelgő, gyönyörű mondatokra, ha azokat a gyáva mondja. A sikereken csak pislogtok, aki gólt lő, bántjátok, sárgultok, az egészet fel sem fogjátok. Hát nem vagytok akkora géniuszok, amit magatokról gondoltok, csak sok felsőbbrendűs küdő sznob. Én egyszer mindent itt hagyok, többé vissza sose fordulok, és azután már sose hátrálok, majd meglátjátok. És senkire se hallgatok, és átnézek majd rajtatok, mert csak kitaláltok, és csak bíráltok, majd megbánjátok. Nem szeretem azt ki, akitől fél, az előtt meghajolva, az elveit hátradobja. Nem bánjom dicsérő, hízelgő, gyönyörű mondatokra, ha azokat a gyáva mondja.